محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور اس میں کافی عنوانات زیر بحث آئے. یوم عاشورہ، اس کے فضائل اور مناقب، اور دو جمعے میں تقریر نہیں کر سکا، لیکن ہمارے نوجوان فاضل مولانا محمد رئیس قادری صاحب آپ سے مخاطب تھے اور فضائل صحابہ فضائل اہل بیت سے متعلق یقیناً آپ سے گفتگو کی. میں نے بھی آپ کے سامنے وہی آیت تلاوت کی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب بیان کیے. یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اہل بیت کی شان میں یہ کہ مرکزی آیت ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا. انما یورید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت نبوت، اے نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں، تم سے رجس یعنی ناپاکی دور کرنے کا. ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک اور خوب پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی تم پہلے سے پاک ہو اور تمہاری استطہیر اور تمہاری پاکی کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اہل بیت اطہار کی تطہیر کا اس میں بیان ہوا. مختلف زاویے سے آپ نے اہل بیت کے فضائل اور مناقب سماعت فرمائے. ہم ایک انفرادی بات اور پیغام آپ کے کانوں تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں. آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہے کہ مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے کئی طبقے اور سب کے نظریات بقول ان کے مسلمانوں والے ہیں، لیکن یہ کم نصیبی کہیے لوگوں کی کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت میں سے صرف چار حضرات کو مانتا ہے اور دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. ایک حضرت علی، ایک حضرت فاطمہ اور ایک حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین، ان کے نزدیک یہی چار مسلمان تھے اور باقی سب بناوٹی طور پر مسلمان ہوں. معاذ اللہ، گویا حضور علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں یہ چار مسلمان کیے اور دو چار جو اور منظور مذہب ہیں ان کے علاوہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. مسلمان کہلانے والا ایک فریق ایسا ہے جو بظاہر سب کو مانتا ہے لیکن اس میں بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ کئی احادیث مقدسہ کو چھوڑ کر حضرت علی کی محبت میں ایسا غالی ہوا کہ وہ ان تینوں صحابہ کرام علی مریدوان پر حضرت علی کو فضیلت دیتا اور کہتا ہے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں ان کی فضیلت حضرت علی سے کم ہے. ایک ایسا غالی گروہ بھی موجود ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے جس کا تذکرہ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی نے کیا اور یہ مذہب گلگت بلتستان اور وہیں سے آئے ہوئے یہاں بھی کراچی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے. گویا وہ اتنے غالی ہوئے اور اتنے گمراہ ہوئے حضرت علی کی محبت میں کہ ان کو خدا ماننے لگ گئے. ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ خود حضرت علی کے زمانے معرض بدون میں آیا جس کو خارجی کہتے. انہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر بھی کی اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر بھی کر دی اور اس طریقے سے وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے اور کسی کو مسلمان نہیں. یہ دیکھیے یہ کتنی گڑبڑ اور کتنی ملاوٹ لوگوں میں پیدا ہو گئی. اہل سنت و جماعت یہ ایسا گروہ ہے, ہم ہر نبی کا ادب اور احترام کرتے ہیں, ہر صحابی کا ادب اور احترام کرتے ہیں, تمام اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور صحابہ کرام علی مریدوان میں ہمارا یقین ایمان وہی ہے جیسا کہ احادیث مقدسہ میں اس کے دلائل اور اس کی ترتیب موجود ہے. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات, ان کے بعد حضرت فاروق اعظم, ان کے بعد حضرت عثمان غنی, ان کے بعد حضرت علی, اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو ترجیحات ہیں. ایک موقع پر حضور نے 10 صحابہ کرام کو ایک وقت میں جنت کی بشارت دی, واشرہ مبشرہ کہلا, پھر اس کے بعد بدری صحابہ, اس کے بعد احد میں شرکت کرنے والے صحابہ, پھر اس کے بعد میں حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ ترتیب وہ ہے جو خود احادیث مقدسہ میں موجود ہے. الحمدللہ ہم اس کے ماننے والے اور اس کے قائل ہیں اور کسی بھی صحابی کی شان میں بے ادبی اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں ہے اور ہم ان احادیث مقدسہ پر عمل کرتے ہیں. جیسا کہ آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا, فرما میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو, جب بھی ان کا تذکرہ کرو خیر سے تذکرہ کرو, ان کے آپس کے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ ان پہ چھوڑ دو, اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, نہ ہم سے پوچھا جائے گا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں جو جنگ ہوئی اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, اس میں حق پر کون تھا اور یہ کیا معاملات کیا مسائل. حضرت عمر بن عبد العزیز نے ارشاد فرمایا, کیا ہم اس جنگ میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا ہماری تلواریں اس جنگ میں چلیں؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا, جب اللہ تعالی نے ہماری تلواروں کو جنگ میں چلنے سے محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھ لیں. اس سے اندازہ لگائیے ہمارا مسلک جو ہے وہ یہ ہے, ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی صحابی پر کسی قسم کی تنقید کریں, اور یہ صحابہ کا بھی مذہب اور مسلک یہی. شاہ عبدالحق محدی دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ عقائد پر ایک بہت ہی مدلل اگرچہ مختصر ہے لیکن ایک اصولی کتاب ہے جس کا نام شہق موقف نے تکمیل الایمان رکھا. اس تکمیل الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے نقل کیا. ایک آدمی حضرت علی کے پاس آئے, وہ ان سے کہلوانا تو کچھ چاہتا تھا لیکن اس نے ابتدا یوں کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ ہوا, مانعی نے زکات کو قتل کیا پھر وہ دوبارہ اسلام لے آئے, مسلمہ قذاب کو قتل کیا اور بہت بڑا لشکر بھیجا, سارے فتنے اور فتوحات, اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا, فارس فتح ہوا, مصر فتح ہوا اور جناب عراق فتح ہوا, بصرہ فتح ہوا, ایک فتوحات کا تانتا بن گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام اتنا پھیلا کہ عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا. تو یہ اتنا کام ہوا, آپ کے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا سوائے آپس کی جنگوں کے یا آپس کے مسائل. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی چپتا ہوا جواب دے دیتے, مگر حضرت علی نے کتنا عمدہ جواب دیا, اس سے اپنے ایمان کی عقیدے کی اصلاح کیے. ہم اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مسلک اور عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سامنے والے کی نیت کو سمجھ لیا یہ کیا کہنا چاہتا اور اس کو ایسا جواب دیا. فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ اس لیے ہوا ساری فتوحات تو ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ, حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں یہ اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ, حضرت عثمان غنی کے زمانے فتوحات اس لیے ہوئی انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ تھے, اور مجھے مل گئے تمہارے جیسے. اب جب مجھے تمہارے جیسے مل گئے, اب جو اثرات اور حالات ہو سکتے ہیں وہ تھوب جانتے ہو. اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاص کا عزیزان گرامی اندازہ ہوتا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ان کے اوپر کے تھے وہ کس قدر ان کا ادب اور احترام کرتے. کبھی کوئی جملہ ایسا نہ کہا کہ جو ان کے ذات سے کسی طرح بھی گرا ہوا ہو. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں چوتھے خلیفہ, اور بعض علماء نے ہمارے لیے اتنی آسانی کی کہ ان کے فضائل ایسے ہیں جیسے ان کی خلافت, جیسے ان کی خلافت ہے اسی طرح ان کے فضائل اور مناقب ہیں, کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے نمبر پر فاروق اعظم, تیسرے نمبر پر عثمان غنی, چوتھے نمبر پر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علی مجمعین. اور صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات, بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے یہ بھی پتہ لگتا کہ کتب سماوی سابقہ میں بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب موجود. مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربا, یہ منصب اسے ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ. اور ایک جگہ فرمایا, بہت لمبی آیت میں اس کا وہ حصہ بیان کرتا ہوں, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, یہ وہ گروہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا, حالانکہ ابھی یہ حضرات تو موجود نہ تھے دنیا میں, لیکن ان کے فضائل اور مناقب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا, متعدد آیات اس پر گواہ ہیں, اور پچھلی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود تھا. الحمدللہ وہ کارنامے صحابہ کرام نے حضور کے بعد گویا انجام دیے کہ ان کا اثر تا قیام قیامت جاری اور ساری رہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو طبقے ہیں ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا, اور یہ ہمارا مذہب نہیں. اہل بیت سے محبت جو ہے یہ ہمارا دین اور ایمان ہے, ان سے بغض رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے قہر اور غضب کو عزیزان گرامی دعوت دینا. تو میں ایک خاص بات آج یہ بیان کرتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ ایک طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو صحابی رسول بھی ماننے پر تیار نہیں. کہتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے تھے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا, اور صحابی ہونے کے لیے بعض لوگوں نے 20 برس کی شرط لگائی اور بعضوں نے بلوغ کی شرط لگائی کہ حضور کے ساتھ جمع ہونے میں یا حضور کو دیکھنے میں آپ کی صحبت اختیار کرنے میں وہ آدمی جو ہے وہ بالی ہو تب جا کر کے صحابی ہوگا, اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ چونکہ حضور کا جب وصال ہوا تو یہ بہت چھوٹے تھے اس لیے ان کو صحابہ میں شمار نہیں کیا, البتہ علماء نے ان کو تابعین میں شمار کیا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے کہ ایک فضیلت جو صحابیت کی تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس صحابیت کے شرف کو امام حسن امام حسین دونوں سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. تو آج ہم یہ بتائیں کہ کیا واقعی ہمارے مذہب اہل سنت میں امام حسن امام حسین یہ دونوں صحابی تھے یا نہیں تھے, یہ بات ہم اس مختصر وقت میں عرض کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے, کیا صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے؟ فضائل صحابہ جہاں ذکر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اسی پر اکتفا کیا کہ جو آدمی جو شخص حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہو حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو وہ صحابی ہے. یہ دو لفظ میں نے کیوں استعمال کیے کہ حضور کے پاس بیٹھا ہو حضور کی صحبت میں یا حضور کو دیکھا ہو, یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض وہ صحابہ تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کہ جو بینائی سے محروم تھے جن کی آنکھیں نہیں تھیں, تو اب انہوں نے تو حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا مگر حضور کی صحبت میں رہے حضور سے حدیثیں سنی. جو اذان کی حدیث ہے جو ہم اذان کہتے ہیں اس میں 10 راوی ہیں اور اس میں ایک راوی حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی ہیں اور انہوں نے اذان بھی کہی. تو اگر دیکھنے کی شرط لگائیں تو عبداللہ ابن مکتوم صحابیت کے شرط سے محروم ہو جائیں, اس لیے دونوں لفظ بولے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی ہے. تو امام حسنین کریمین کو شرف صحابیت سے الگ کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں ہوئیں, اور اس میں ایک یہ ہے کہ ان کا بالی ہونا بہت ضروری تھا. اچھا اب آئیے, امام بخاری نے اپنا مذہب بیان کیا اور اسی طرح دیگر محدثین نے اپنا مذہب یہی بیان کیا کہ اس میں بالی ہونے کی شرط جو ہے یہ مردود ہے. تو اگر اس میں بالی کی شرط لگائی جائے تو حضرت حسنین کریمین بھی شرط صحابیت سے محروم ہو جائیں, حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی عمر بھی بہت کم تھی, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی عمر بہت کم تھی, اور اس طریقے سے حضرت نوفل یہ بھی ان کی عمر بہت کم تھی. تو کیا تمام محدثین ان کو صحابہ مان رہے اور صحابیت کی شرف میں ان کو داخل کرتے ہیں؟ یہ تو سب کے سب لوگ جو ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. تو یہ مذہب اہل سنت و جماعت کا نہیں. اور پھر میں یہ عرض کروں گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع جب خطبہ ارشاد فرمایا, ایک محتاط اندازے کے مطابق حضور علیہ السلام نے یہ آخری حج کیا اور اس کے بعد ربیع الاول شریف میں حضور کا وصال ہوا, تو دنیا میں وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا حضور کی زیارت کی حضور کی صحبت میں بیٹھے ایسے افراد کی تعداد 1,24,000 یعنی 1,25,000 کے قریب تھی کم و بیش. یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ. جو بات آپ کے ذہن نشین کرنی وہ یہ, کیا یہ 1,25,000 صحابہ کرام علی مردوان کے نام آپ کو کہیں ملیں گے؟ تعداد تو ملے گی لیکن نام نہیں ملیں گے. اسی طریقے سے کیا یہ 1,25,000 صحابہ کرام ہیں, ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حدیث بیان کی؟ حدیث کے راوی آپ کو چند 100 صحابہ کرام ملیں, چند ہزار بھی نہیں, چند 100 صحابہ کرام علی مردوان ملیں گے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حدیثیں بیان نہیں کی یا بیان کی تو محدثین تک نہیں پہنچی. اور ایک صحابہ کے گروہ ایسا تھا کہ جو پورا اس پر کام کرتا تھا، حضور سے حدیث حفظ کرتا تھا اور حدیث کو لکھا کرتا تھا، اور لکھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو وہ املا کراتے اور ایسے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ قول رسول جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک منتقل ہو جائے، اور پوری پوری زندگی صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کا پیغام احادیث سے مقدسہ لوگوں کو پہنچانے میں لگائیں. تو ان میں بہت کم تعداد ہے کہ جنہوں نے حضور کی حدیث بیان کی. اب میں یہ بات عرض کروں گا، حضرت حسنین کریمہ ان کو لوگ ایک سازش کے تحت کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں، صحابیت کے شرط سے ان کو محروم کرتے، تو میں یہ عرض کروں گا یہ صحابی بھی ہیں اور قابل روایت صحابی. نہ صرف یہ کہ حضور کے صحابی ہیں بلکہ احادیث مقدسہ بھی انہوں نے بیان کی، تو قابل روایت صحابی. کیا مطلب ہوا کہ 125,000 میں سے چند سو جو صحابہ کرام حدیث بیان کرنے والے ہیں ان میں سے ایک امام حسن اور ایک حضرت امام حسین ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سن کے اور حدیث بیان کی. اب آئیے ہم یہ تحقیق کریں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ان حضرات کی عمر کیا تھی. تقریباً محدثین اس پر متفق ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن دوسری ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسین تیسری ہجری میں پیدا ہوئے. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر تھی 8 سال، امام حسین کی عمر تھی 7 سال. اب آئیے اگر مان لیا جائے امام حسن 8 برس کے تھے اور امام حسین 7 برس کے تھے، کیا یہ عمر سمجھداری کی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ عمر تمیز کی ہوتی ہے نہیں؟ لیجیے بخاری شریف اٹھائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز پڑھنا سکھاؤ. حالانکہ 7 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن عادت کے طور پر اور تاکہ اس کو نماز کی معرفت ہو، تو جب 7 سال کی عمر ہو جائے تنبیہ کرو، سرزنش کرو، ہلکی پھلکی مار، اور ان کو نماز پڑھاؤ. یہ کس لیے فرمایا؟ کہ 7 اور 8 سال کی عمر جو ہے وہ تمیز کی ہوتی ہے، سمجھداری کی ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کی تلقین کرو اور ان کو نماز پڑھاؤ تاکہ بالغ ہونے تک وہ پکے نمازی ہو جائیں. اس لیے علماء اور ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ عورت اگر حائضہ ہو جائے تو اس پر نماز معاف، وہ قضا بھی نہیں کرے. ہاں روزے اگر قضا ہو جائیں تو وہ روزوں کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے. ہمارے فقہ نے اللہ ان کی قبروں کو رحمت و رضوان کے سے گویا پھولوں سے بھر دے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اس پر نماز معاف اور ایام میں وہ نماز نہیں پڑھے گی عوارض نسوانی، مگر اسے چاہیے ہر نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلے پر بیٹھے اور کچھ ذکر و اذکار کرتی رہے، درود شریف پڑھے. یہ کس لیے کہا؟ نماز کو اس پر معاف ہے. یہ اس لیے کہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ 10 دن میں اس کی نماز کی عادت ہی چھوٹ جائے. بھائی 10 دن اگر وہ زیادہ سے زیادہ حیض کے 10 دن ہوتے، وہ 10 دن اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کیا ہوگا کہ عادت چھوٹ جائے گی، تو اس کے بعد 10 دن کے بعد جب وہ پاک ہوگی تو نماز کی عادت ترک ہو جائے گی. کہ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھنے میں سستی پیدا ہو جائے. اس لیے فرما ہر نماز سے وقت وضو کرے اور مصلے پہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کرے تاکہ اس کو نماز کے اوقات اور نماز کی عادت رہے. تو فرمایا کہ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال کی ہو جائیں اسے سرزنش کرو، انہیں تنبیہ کرو اور نماز کی ان کو تلقین کرو. اس سے پتا لگا کہ 7 اور 7 8 کی عمر جو ہے یہ تمیز کی ہوتی ہے، اچھی بری کی پہچان کی ہوتی ہے، اور اس کو امام بخاری نقل فرمایا. اب آئیے حضرت امام حسن امام حسین یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے احادیث سنی اور سننے کے بعد میں ان احادیث کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد محدثین نے ان کی حدیث کو لیا اور اس پہ جرا اور تعدیل نہیں کی. جی ان کی عمر تو کم تھی، پتہ نہیں کچھ سنا اور ہوگا، کہہ کچھ اور دیا، حضور علیہ السلام نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ اس میں شامل کر دیا. ایسا کوئی اعتراض محدثین نے نہیں کیا، جس میں کہ 2 حدیثیں محدث ابن عبد البر نے اپنے استیعاب میں نقل کی ہیں. وہ 2 حدیثیں کیا ہیں؟ کہ جس کے راوی حضرت امام حسن ہیں، ایک تو اس میں حدیث دعائے قنوت کی، جو ہم وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایک حدیث تو امام حسن نے دعائے قنوت کی بیان کی اور ایک حدیث یہ بیان کی ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، یعنی جو سید ہے جو اہل بیت ہے اس کو زکات نہیں دی جائے، اس کو صدقہ نہیں دیا جائے گا. اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت امام حسن ہیں. محدث ابن عبد البر اس پر کوئی جرا نہیں کی اور اپنی کتاب میں ان کی حدیث نقل کی اور آج تک اس کی نقل چلی آ رہی، کسی محدث نے جرا نہیں کی. ان کی عمر تو 8 سال کی تھی، 8 سال کی عمر تو تمیز کی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا سنا کچھ ہو، بیان کچھ کر دیا گیا، لیکن آج تک ان کی حدیث جو ہیں وہ عزیزان گرامی روایت کی جا رہی ہیں. اس کے بعد آئیے اب صحہ ستہ میں حدیث موجود، دیگر کتابوں میں حدیث موجود. حضرت امام حسین جو 7 سال کے تھے، 1 سال ان سے چھوٹے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کی اسلام اور دین کی خوبی یہ ہے وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے. کیا مطلب؟ کہ آدمی کی یہ دین کی خوبی ہے، وہ اس کی ایمان کی خوبی ہے کہ جب بات کرے تو اس کی بات حکمت اور دانائی پر مبنی ہو، بلا وجہ کی بک بک نہ کرے. یہ اسلام اور مسلمان کی شان کے خلاف، یعنی جیسے لوگ کو بیٹھ جائیں کوئی ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، لوگوں کو پھنسانے کے لیے جھوٹ اور غلط باتیں کرتے ہیں اور بلا وجہ کے سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں، تو وہ ایسے معاملات جس سے آدمی کو کوئی سروکار نہ ہو اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب ہوتے تو کثرت سے سوالات نہیں کیا کرتے. کیوں نہیں کیا کرتے؟ اس کی ایک حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیوں کثرت سے سوال نہیں کیا اور لایانی باتوں سے، بیکار باتوں جس پہ کوئی حاصل وصول نہیں، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے. اور وہ اس لیے کرتے، ایک حدیث شریف اس پر دلالت کرتی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم پہ حج فرض کر دیا گیا، سب نے یہ بات سن لی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک اضافی سوال کر لیا. حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ حضور نے توقف فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ پوری عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہوگا. اور جس وقت تم نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہوگا، اگر کہیں میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم پر حج ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور تم نے کہا کوئی آدمی اس پہ قدرت نہیں رکھتا. مجھے بتائیے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا؟ اور اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا اب مجھے بتائیے کہ کیا ہوتا. فرما میرے دہن سے میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑ جاتا. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان زیادہ سوالات نہیں کرتے، کثرت سے سوالات نہیں کرتے کہ مان حضور کی زبان سے کچھ نکل جائے تو جب حضور کے دہن سے کچھ نکل جائے بس سمجھ لو کہ پتھر کی لکیر ہے اور وہی شریعت ہے جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن سے نکل گئی. اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگی، عموماً لوگ مقالہ لکھتے ہیں حضور کی شان بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہترین قانون داں ہیں. میں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام قانون داں تو ہیں مگر جو حدیث میں نے بیان کی اس سے یہ پتہ چلتا کہ حضور قانون داں بھی ہیں اور حضور قانون ساز بھی ہیں، کہ جو زبان سے کلمہ نکل جائے سمجھ لو کہ اسلام کا قانون وہی ہے جو حضور کی زبان سے نکل جائے. تو لایانی باتوں سے، بیکار باتوں سے صحابہ کرام پرہیز کرتے، ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور اس حدیث کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ فالتو اور لایانی باتوں سے پرہیز کرے. اس حدیث کو تقریباً محدثی نقل فرمایا اور اس پہ کوئی جرا نہیں کی. اب آئیے صحہ ستہ کا مطالعہ کی. صحہ ستہ میں علامہ ابن ماجہ جو 6 حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، علامہ امام ابن ماجہ نے یہ حدیث شریف جو ایمان کو تازہ کرنے والی اور ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی کا سامان کرنے والی حدیث، یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. یہ تو آپ نے ہمارے مختلف بیانات میں سنا ہوگا کہ جب آدمی پر کوئی پریشانی آ جائے کسی کا انتقال ہو جائے، یہ بات ہماری اب بڑے بوڑھوں کے سمجھانے سے اور مسلمانوں کے عمل کرنے سے یہ بات ہماری بالکل زبان بلکہ نوک زبان پر رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا فوراً ہمارے ذہن سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ کہ اس کو تو چلا گیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، ہم کیا ہیں؟ ہم بھی تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال، ہم بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ تو چلا گیا مگر ایک دن ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے اور ہم بھی چلے جائیں گے. اور یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بعضوں کی زبان پر یہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہا کہ میرے جو صابر بندے ہیں نیک، تو جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو قالو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اب کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لفظ قالو اس میں ملانے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ کلمہ مصیبت کے وقت بھی پڑھا جائے، کوئی مصیبت آ جائے تب بھی پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ٹوٹا ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، کسی صعوبت میں اس کو پڑھا جائے، صرف مرنے پر نہیں. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آدمی کسی مصیبت میں اور صعوبت میں اس کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اسے ثواب عطا فرماتا ہے. کہ جو آدمی صبر کرے، اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارے، کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ صبر کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد میں کتنے ہی بڑے سے بڑا اس کو ٹوٹا اور نقصان ہو، اس پر صبر کرے، جب وہ یہ کلمہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ تو بتاؤ، ایک خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، جب تم نے اسے موت دی، تم نے اس کی روح قبض کی، تو اس نے کیا کیا؟ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مولا، وہ جب بچہ اپنی ماں کے گود میں تھا، میں نے جب اس کی روح قبض کی تو اس نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی اپنے منہ پہ تماچے نہیں مارے، کوئی کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا جائے، اور یہ جنت میں کل اسے دیا جائے گا کہ جو کسی صبر پر گویا یہ کلمہ پڑھے. یہ تو بے شمار حدیثیں آپ کو ملے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث بیان، اور جس کو علامہ ابن ماجہ نے اس باب میں بیان کیا، ماجہ فی صبر علی المصیبہ، یہ باب آیا مصیبت کے بعد صبر کرنے پر، اور اس پر ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے اپنے نانا سے یہ حدیث سنی کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو وہ یہ پڑھے. وہ تو آپ نے سن لیا کا ثواب، لیکن امام حسین نے جو حدیث بیان کی، بڑی انفرادی حدیث جس کو محدث نے نقل فرمایا، وہ کہا کہ میں نے اپنے نانا سے یہ سنا کہ آدمی اپنی کسی پچھلی مصیبت کو یاد کر کے پڑھ. یعنی ہمارے یہاں جتنے حضرات، بتائیے ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے کا انتقال ہوا، بچی کا انتقال ہوا، گھر میں ڈکیتی ہو گئی، دکان میں ڈکیتی ہو گئی، کوئی عزیز ہمارا مارا گیا، کوئی بھی صدمہ زندگی کے کسی شعبے کا، پرانا جو آج سے 40-50 سال پہلے ہوا، اس پرانے صدمے کو، پرانی مصیبت کو یاد کر کے آج بھی اگر کوئی یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آج بھی اس کو وہی ثواب ملے گا جیسا کہ ثواب اس وقت اس کو ملا تھا جب اس پہ مصیبت آئی. تو آپ نے دیکھا اس حدیث کو علامہ ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، اور اس پہ کوئی جرح اور تعبیر کے فن سے بحث نہیں کی. ان کی عمر تو بہت چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ ان کی 7 سال کی عمر، اور 7 سال میں تو آدمی سمجھدار نہیں ہوتا، یہ تو بھولنے اور بھٹکنے کی عمر ہوتی وغیرہ، کوئی ان پر اعتراض نہیں کیا، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے نقل فرمایا. اس سے پتا لگا کہ حسنین کریمین کو شرف صحابیت سے محروم کرنے کا ایک منصوبہ ہے جو ان کے فضائل و مناقب میں فنی اعتبار سے کیا جاتا ہے بڑے چپ چاپ انداز میں، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکل جائے تو یہ سارا منصوبہ غلط ہے. اور یہ منصوبہ کیوں ہے کہ وہ اہل بیت تو تھے، اور اہل بیت اطہار کے بعد ان کی ایک سب سے بلکہ ام الفضائل یہ شان ہے کہ دونوں صاحبزادے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور خالی صحابی ہونا نہیں. اب آئیے صحابی کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے صحبتی یافتہ، شرعی اصطلاح میں اسے صحابی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، یہ آپ کی صحبت میں رہا. اس کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ اکبر، وہ شخص کہ جو ایک گھڑی حضور کی صحبت میں رہا، بیشتر ایسے صحابہ ملے کہ جو حضور پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کچھ دیر حضور کی خدمت میں بیٹھے، ایک آدھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بصرہ چلے گئے، بغداد چلے گئے، دمشق چلے گئے، ایران چلے گئے، فارس چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئے، اور حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. چند گھڑی حضور کی خدمت میں بیٹھنا اس نے ان میں وہ کمالات پیدا کر دیے کہ سارے دنیا کے غوث، ساری دنیا کے اقطاب، سارے دنیا کے ولیوں کو جمع کیا جائے، وہ اس درجے کو نہیں پہنچے گا جو حضور علیہ السلام کے دیکھنے والے کا درجہ. اور سرکار فرماتے، اس پر تو پورا باب مشکا شریف میں موجود ہے، کتاب المناقب صحابہ کرام علی مردوان، وہ یہ ہے کہ فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، سب سے بہتر میرا زمانہ، اور پھر اس کے بعد میرے بعد والوں کا، یعنی صحابہ کرام علی مردوان، پھر اس کے بعد میں ان کا جو صحابہ کرام کو دیکھنے والے، یعنی حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے زمانے کے بعد صحابہ کرام علی رضوان کا زمانہ، پھر اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ ہے جو صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھنے والے. اسی طرح کتاب المناقب میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، یعنی وہ جنتی ہے جن آنکھوں نے مجھے دیکھا. اور فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، ان آنکھوں کے جنہوں نے دیکھا جو ان کی صحبت میں بیٹھے، انہیں بھی آنکھ اثر نہیں کرے گی. کیا مطلب ہوا؟ فرمایا کہ میرے دیکھنے والے بھی جنتی ہیں، اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھنے والے بھی جنتی ہیں، تابعین بھی جنتی ہیں، اور صحابہ کرام علی رضوان بھی جنتی. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم اور آپ رات دن نمازیں پڑھتے ہیں، اور کتنا کتنا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا جب جو صحابی نہ ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے. آپ حضرات میں سے اکثر و بیشتر حضرات نے حج کیے، عمرہ کیے، آپ جب جاتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا کہاں سے شروع کر کہاں ختم ہوتا ہے، کتنا بڑا. تو ہم آپ جیسا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، فرمایا وہ اس کا اتنا ثواب نہیں کہ میرا صحابی جس نے مجھے دیکھا، وہ اگر ایک جو مد، ایک مد جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو اس صدقے کا اتنا ثواب ہے کہ ہم اور آپ جیسا آدمی یا جس نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر صدقہ کر دے سونا تو صحابی کے اس درجے کو نہیں پہنچے گا. اب مت کیا ہے؟ اس زمانے میں پیمانہ، آپ اگر پوری تحقیق کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں تو پیمانہ ہوگا تقریباً ایک سیر، تھوڑا سا اور بڑھا دیں ایک کلو کر دیں. جو تو بعض لوگوں نے تو جو دیکھی بھی نہیں ہوگی، کیا ہوتی؟ حضور علیہ السلام جو کی روٹی تناول فرماتے، اور ہمارے آپ جیسا آدمی جو نرم اور نازک گلا رکھنے والا، اور جے جناب گیہوں اور چاول کھانے والا باسمتی، وہ اگر جو کی روٹی کھا لے تو اس کے تو حلق میں خراش آ جائے، دوسرے دن اس کا حلق کام نہیں کرے. تو جو ایک جوار اور اس کی طرح ایک اناج کی جنس ہے، فرمایا کہ وہ ایک مد، ایک سیر جو اگر اللہ کے راستے میں دے وہ کتنا ہوگا؟ ایک سیر یا ایک کلو کے برابر. مگر میرا صحابی اتنا خیرات کرے، اور تم بہت پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دو، تو میرے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. جس نے ایک گھڑی حضور علیہ السلام کا دیدار کیا، شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ، اپنی کتاب مدارج النبوت میں ایک واقعہ بیان کیا کہ جس وقت جنگ خیبر غزوہ خیبر ہو رہی عین جنگ کے وقت میں ایک صحابہ آئے اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر مشرفہ اسلام ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عرض کی حضور مجھے کیا کرنا چاہیے ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں روزے کا وقت بھی نہیں تراویوں کا وقت نہیں حج کا وقت نہیں عمرے کا وقت نہیں کون سی نیکی میں کروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دیکھو جنگ سر پہ مسلط ہے جہاد کرو ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جہاد میں کودا خدا کا کرنا دیکھی کہ جہاد میں وہ شہید ہو گیا ابھی ایمان لایا اور ابھی شہید ہو گیا جب حضور کو اطلاع ملی گویا کہ جس نے ابھی جو مشرفہ اسلام ہوا اور اس جنگ میں اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا حضور علیہ السلام مسکرائے فرما دیکھو کیا کتنا کم مگر پایا سب سے زیادہ ایک مختصر صحبت اختیار کی اور جہاد میں شہید ہو گیا کتنا کم کیا چند منٹ ہوں گے یا چند گھنٹے مگر پایا سب سے زیادہ کہ پوری امت بھی اگر جمع ہو جائے تو ان کے فضیلت کو نہیں پہنچے گی چند گھڑی کے ایک صحابی کی صحبت ہے تو آپ نے دیکھا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں حسنِ کریمین کو شرف صحابیت سے ہٹانے کا کہ ایک اہل بیت کے خلاف یہ سازش ہے عزیزان گرامی اور وہ اہل بیت تو تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جگر گوشہ تو تھے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عزیزان گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے اور ایک بات میں اور بیان کرتا ہوں ایک اعلی حضرت کا بھی رسالہ چھپ کر آیا مطلع القمر ہیں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رنا یہ پہلی مرتبہ دنیا میں منظر عام پر آیا کسی کے پاس قلمی تھا اور پنجاب کے کہیں سے چھپا اور اس پر فضائل صدیق اکبر فضائل عمر فاروق پر بے شمار دلائل اس میں ایک بات اس کے پیش لفظ میں امام اہل سنت نے کتنی پیاری سمجھا کے لیے کہی جو حضور علیہ السلام کے جگر گوشہ جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ایک صحابی وہ صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ وہ حضور علیہ السلام نے خون دیا ان کو اور فرمایا اس کو کہیں چھپا کر کے آ جاؤ کوئی دیکھے نہیں وہ تھوڑی دیر میں آئے تو فرمایا کیا کیا کہا میں نے اس کو ایسی جگہ چھپا دیا جہاں کوئی دیکھے نہیں حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو پی گیا مجھے لگتا ہے کہ تو پی گیا میں کہا ہاں حضور میں نے پی لیا ہے تو فرمایا یہ کہتے کہ توبہ توبہ توبہ یہ بہتا ہوا خون تو حرام قرآن مجید کے سری آئے تم نے تو اس کے خلاف کیا جاؤ ذرا منہ دھو ذرا کلی کرو دوبارہ ذرا وضو کرو اور اے جماعت صحابہ سن لو انہوں نے یہ حرکت کی ہے مگر میں تم سے کہیں تو آئندہ تم کبھی ایسی حرکت مت کرنا جیسی انہوں نے کی ہے بلکہ حضور نے فرمایا کہ تو لگتا ہے پی گیا کہ حضور میں پی گیا فرما اچھا اگر تو پی گیا تو تجھ پر جہنم کی آگ حرام جس میں محمد عربی کا خون داخل ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام یعنی گویا تو جنتی ہو گیا امام اہل سنت کہتے ہیں جب ایک خون کے قطرے کا معاملہ یہ ہے اور جو بے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے بے عینی پیارے مصطفیٰ کا خون ہو اس کی فضیلت اور مناقب اس کے کیا ہو سکتے تو حضرت حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے جگر گوشہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل جنت خواتین کے سردار اور ان دونوں کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت عزیزان گرامی کسی کا انکار نہیں کرتے سب کے فضیلت کے قائل اور صرف آپ کو دنیا میں ایک ہی جماعت ملی جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے کسی کے مناقب کسی کے فضائل کے ہم منکر نہیں تمام صحابہ کرام علی مریدوان کا ادب کرتے ہیں اور ادب ہمیں کرنا چاہیے جو ان کے اپنے معاملات رہے وہ ان کے سپرد ہیں نہ ہم اس میں حکم بنائے گئے ہیں نہ ہمیں اس اسٹوری کو دہرانے کی ضرورت ہے بلکہ اپنی زبانوں کو بند کر کے جن سے اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا جس میں پیارے مصطفیٰ راضی ہونے اعلان کر دیا ہمیں آپ کو کیا حق پہنچتا کہ ہم ان پر کسی قسم کی تنقید کریں استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی نے ایک شعر میں یہ سارے دریا کو گویا کوزے میں بند کر دیا اور وہ فرماتے حسن سننی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو حسن سننی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے رویش ارباب سنت کی ہم اہل سنت ہیں سب کا ادب کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی پر ہمیں زندگی اور اسی پر موت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.